waa bi nag ñaari wujju la woon quoi yeewu subateel di xeex di xeex di xeex ay xeex yu metti seen borom kër ñëw jëm leen ate mais ate ba sonn mënu si dara quoi toog ba siyaag rek borom kër bi ne waa safle bàyyil ñoom ñaa ñëpp bàyyi nag ku si nekk yaakaar ne yaa gën a safle xam ngeen fi may waxee jaajëf waay ak asaar.